za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Minęła 16, jest wtorek, 14 sierpnia, imieniny Elżbiety, Alfreda i Maksymiliana. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Zaczynam od serwisu Anna Zaleśna-Sewera. PKW gotowa rejestrować pierwsze komitety wyborcze, wybory samorządowe już 21 października. Prezes NIK-u przed sądem Krzysztof Kwiatkowski zapewnia, że nigdy nie wpływał na wyniki konkursów na stanowiska w izbie. Akcja ratunkowa we włoskiej Genui runął fragment wiaduktu, a z nim samochody. Jest najnowszy, niestety wyższy bilans ofiar. Wszystko wskazuje, że wybory samorządowe przebiegną zgodnie z planem, mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Premier zdecydował, że wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybierzemy 21 października. Druga tura wyborów, tam gdzie będzie potrzebna, odbędzie się 4 listopada. Już oficjalnie może ruszać kampania wyborcza. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński powiedział, że dla jego organu najważniejsza jest obecnie kwestia podziału gmin na okręgi wyborcze. Przypomniał też, że 27 sierpnia upływa termin rejestracji komitetów wyborczych. Jesteśmy na to przygotowani. Nawet dzisiaj mamy wyznaczone takie wstępnie takie posiedzenie w Państwowej Komisji Wyborczej. Po południu, gdyby dzisiaj już jakieś komitety chciały się zarejestrować, terminy do rejestracji są krótkie, 3-dniowe, w związku z tym musimy z tym się spieszyć. Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że dopiero od dziś można oficjalnie prowadzić kampanię wyborczą. Cóż, ja tylko mogę ubolewać, że nasze apele do tych prekandydatów, jakich mogę nazwać, którzy już tę prekampanię rozpoczęli, a w zasadzie w naszym przekonaniu była to już kampania wyborcza. Nasze apele nie odniosły skutku, no ale już jakby ta sprawa jest za nami. Wojciech Hermeliński przyznał też, że wybory samorządowe pod względem logistycznym są najtrudniejsze do przeprowadzenia, ale na dziś przewiduje, że ich organizacja przebiegnie prawidłowo i bez zakłóceń. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Nigdy nie wpływałem na wyniki konkursów na stanowiska w NIK-u, zapewniał przed sądem prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. W Warszawie rozpoczął się proces jego oraz byłego szefa klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Burego. Katowicka prokuratura oskarżyła ich o nadużycie uprawnień przy obsadzaniu stanowisk w izbie w 2013 roku. W ocenie śledczych, jak mówił przed sądem prokurator Marcin Rodzaj, prezes NIK-u miał też podżegać do nadużycia władzy przez ówczesnego wiceprezesa izby. Istotą czynu zabronionego, popełnionego przez oskarżonych było nakłonienie wiceprezesa do popełnienia przestępstwa polegającego na niedopełnieniu obowiązków członka komisji konkursowej. Zachowanie obu oskarżonych polegało na skutecznym wzbudzeniu w nim zamiaru popełnienia przestępstwa i skłoniło go do odmowy udziału w pracach komisji konkursowej celem uniemożliwienia wyłonienia przez nią kandydata na stanowisko dyrektora delegatury NIK w Rzeszowie. W ocenie Krzysztofa Kwiatkowskiego tezy przedstawione przez prokuraturę są niezgodne z prawdą, dlatego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Dodał też, że na tym etapie nie chce odnosić się do zebranych materiałów dowodowych. Dlaczego nie chce się odnosić do tych materiałów na tym etapie? Gdyż w tej chwili są to tylko fragmentaryczne materiały, zdania wyrwane z kontekstu, co do których kompletności, autentyczności i legalności mam istotne zastrzeżenia. Oskarżonym grozi do 3 lat więzienia. Rośnie tragiczny bilans katastrofy we włoskiej Genui. Runął ponad 100-metrowy odcinek wiaduktu na autostradzie. Zginęły co najmniej 22 osoby. Poinformował o tym włoski wiceminister spraw wewnętrznych. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział ekipy straży pożarnej z ciężkim sprzętem, psami i helikoptery. Z rumowiska wydobywani są zabici i ranni. Włoskie MSW poinformowało, że niemal na pewno śmiertelnych ofiar jest więcej. Do szpitali przewieziono dotychczas 6 osób w ciężkim stanie. 5 innych odniosło nieco lżejsze obrażenia. Naoczni świadkowie mówią, że wiadukt runął, gdy uderzył w niego piorun. W rumowisku znajduje się co najmniej 10 samochodów, w tym tir. Wiadukt powstał w 1967 roku. Liczy 1200 metrów i wznosi się na filarach na wysokość 90 metrów. Runął odcinek tuż obok osiedla mieszkaniowego. Eksperci wskazują, że z powodu zużycia materiałów budowlanych wiadukt powinien być już dawno zamknięty. 3 osoby ucierpiały po tym, jak rano samochód wbił się w barierki bezpieczeństwa przed parlamentem w Londynie. Kierowca w wieku około 20 lat został zatrzymany. Brytyjska policja traktuje wydarzenie jako akt terroru. Funkcjonariusze otoczyli okolice parlamentu kordonem bezpieczeństwa. Stacja Westminster częściowo zamknięta. Wokół Big Bena kordon bezpieczeństwa, jeden z najbardziej ruchliwych punktów miasta, teraz odcięty od świata. Ci turyści przybyli z Włoch. Chcieliśmy zobaczyć budynek parlamentu. Gdy przyszliśmy na miejsce, zobaczyliśmy dużo ludzi, wielu dziennikarzy. Policjant powiedział nam, że doszło do ataku. Co wiemy na razie? Mężczyzna kierujący srebrnym Fordem Fiesta zjechał gwałtownie w kierunku chodnika chronionego barierą bezpieczeństwa. Trzy osoby odniosły obrażenia. Jedną opatrzono na miejscu, druga już wyszła ze szpitala. Obrażenia trzeciej są poważne, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz nasz priorytet to ustalenie jego tożsamości oraz, jeżeli to możliwe, jego motywacji. Mężczyzna obecnie z nami nie współpracuje. Mówi Neil Basu z londyńskiej policji. Dziś po południu posiedzenie sztabu kryzysowego Kobra. Dla Polskiego Radia z londyńskiego Westminster, Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. Dzisiaj w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, a także grad. Najgroźniejsze zjawiska wystąpią we wschodniej połowie kraju. Tutaj w czasie burz prognozowana wysokość opadów do 30 mm, a w pasie od Małopolski przez Ziemię Świętokrzyską po Podlasie i Suwalszczyznę nawet około 40 mm. Temperatura maksymalna do 24-26 stopni, tyle na zachodzie kraju, do 31 na wschodzie. Chłodniej tylko nad samym morzem i w Kotlinach Sudeckich, tam 22-23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę. No. Nie no, to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Dell, Intel Core i5, grafika GeForce zapłacisz teraz tylko 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji powiemy m.in. o tragedii we Włoszech, gdzie zawalił się fragment wiaduktu na autostradzie A10. Już za chwilę połączymy się z naszym korespondentem. Opowiemy też o przygotowaniach do jutrzejszych obchodów Święta Wojska Polskiego. Będzie też o naszej agroturystyce promowanej na świecie. Jeżeli trzy słoneczka, to w każdym pokoju łazienka, metraż tych pokoi. Muszą być też usługi dodatkowe, hamaki, to mogą być sale przerobione, dawne obory czy stodoły na atrakcje. Zerkam w kalendarz, połowa sierpnia, nic się nie dzieje, wszyscy na urlopach, nic nie da się załatwić. Spróbuję dodzwonić się w sprawie zarejestrowania samochodu. To może chociaż uda się dodzwonić do mojej spółdzielni mieszkaniowej. Nikt nie odbiera. No, my odbierzemy na pewno 2, 2 i 7 trójek. Czy państwo też mają takie podobne sierpniowe doświadczenia? Proszę telefonować, a być może także w tej sprawie. Czy państwo w sklepach podczas zakupów próbują owoce? Ja nie próbuję, nie. Nie wiem, no może strach przed kamerami. Nie mam takiego zwyczaju. Wystarczy moim zdaniem spojrzeć i zazwyczaj widać na pierwszy rzut oka. Nie, ja się staram tego nie robić, bo sam tego bardzo nie lubię i dlatego też tego nie robię. Kwadrans przed 7 w Trójce reportaż. Roma Leszczyńska opowie państwu niezwykłą historię mężczyzny, który wyszedł z bezdomności. Dwóch czy trzech kolegów razem pojechaliśmy na UKSW, na konferencję ekonomii społecznej. No i rozmowa w przerwie kawowej, jakiś ksiądz profesor. Jak to? I takie zdziwienie. To jak to? To panowie są bezdomni? No tak. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19, a to już nasza dzisiejsza piosenka dnia. Razem Tęskno, Do It w programie trzecim Polskiego Radia. Za chwilę Włochy. Za chwilę sprawdzimy, co dokładnie wydarzyło się w Genui, jaki jest najnowszy bilans ofiar. Dzielą nas rozwój. składy jazdy, skrzyżowania w wiele przecznic, zatłoczony plac. Gdy topnieje zdrowi asfalt, w dzień upalny wśród przechodniów ostudzimy gwar. W pewnym sądzie jednak chowo, bez uprzedzenia przez sądą, wydychamy cały brud z nad wyrężą ust. Może świeni wczesnym latem, odzyskamy równowagę, wydychamy cały brud z nad wyrężą siebie stańmy. My czytamy w swoich oczach podobieństwa znak. Choć cenimy inne prawdy, to w gorącym ścisku ulic nic nie różni nas. W pełnej zgodzie jednakowo, bez uprzedzeń, wbrew przesądom, wydychamy cały brud z nad wyrężą ust. Może świeni wczesnym latem, uzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud z nad wyrężą sądom. Wydychamy cały brud z nad wyrężonych płuc. Orzeźwieni wczesnym latem, odzyskamy równowagę. Wydychamy cały brud z nad wyrężonych płuc. Tęskno i Do It, nagranie pod tytułem Razem, to trójkowa piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W Genui na północy Włoch zawalił się w południe fragment wiaduktu na autostradzie A10. Pod gruzami uwięzieni są ludzie. Trwa akcja ratunkowa z użyciem psów i śmigłowców. W Rzymie jest Piotr Kowalczuk, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, panie Piotrze. Proszę powiedzieć, jakie są informacje na temat ofiar. Wiem o tym, że ten bilans niestety wciąż nie jest ostatecznie zamknięty. No, doniesienia są nieco sprzeczne. Ministerstwo Infrastruktury mówi o 20 ofiarach, ochrona cywilna o 22 ofiarach, z tym, że wszyscy tutaj powtarzają, że to z pewnością niestety nie jest bilans ostateczny, ponieważ w dalszym ciągu trwa akcja ratunkowa i z obrazków, które można obejrzeć w telewizji, wynika, że ciągle z tego rumowiska wydobywani są, no, albo zabici, albo ranni, widać transportowane nosze. Co się stało w Genui? Tutaj eksperci podnoszą, że w ogóle był ten wiadukt, to była jedna z piękniejszych konstrukcji tego typu na świecie. Porównywany był do mostu, który rzucony jest przez Brooklyn w Nowym Jorku. Z tym, że ten wiadukt został zbudowany w 1967 roku przez znakomitego włoskiego architekta Riccardo Morandiego z żelbetonu i przypuszczalnie zabrakło koniecznych tego typu konstrukcjach prac konserwatorskich, ponieważ, jak tutaj mówią, ten element żelaza w żelbetonie po prostu koroduje. W związku z tym trzeba te, na bieżąco te konstrukcje wzmacniać i je konserwować. Tego najwyraźniej nie uczyniono, ponieważ runął odcinek mniej więcej ponad 100-metrowy tego wiaduktu. Są tutaj dwa szczęścia w tym jednym wielkim, ogromnym nieszczęściu. Pierwsze to jest takie, że ten wiadukt zrzucony jest nad rzeką, ale też nad osiedlami mieszkaniowymi. Runął ten odcinek, który znajdował się nad terenem niezamieszkałym, tuż obok osiedla, więc to było pierwsze ogromne szczęście. No i drugie, Włosi z powodu nawiedzających ten kraj, tu bardzo często trzęsień ziemi, z tego rodzaju reakcjami ratowniczymi są obeznani, posiadają ekspertyzę, umieją to zorganizować. Może dlatego udało się dość szybko wydobyć 11 rannych. Stan 5 jest bardzo ciężki. No więc to jest to, co wiemy. Katastrofa jest rzeczywiście wielką tragedią. Ma się wieczorem pojawić na miejscu premier Conte. Piotr Kowalczuk, bardzo dziękujemy, panie redaktorze, korespondent Polskiego Radia prosto z Rzymu. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia. Jest z nami także pani Anna Gromnicka, Polka mieszkająca w Genui. Dzień dobry, pani Anno. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak sytuacja wygląda w mieście w tej chwili, o czym mówią sąsiedzi, o czym żyją mieszkańcy w tej chwili. To jest potężna tragedia. Rozumiem, że to jest w tej chwili temat, który wszyscy przeżywają, o którym wszyscy rozmawiają w Genui. Bardzo słabo pana słyszę, ale już mówię. Przyjechałam tu na wakacje i wczoraj była przepiękna pogoda, wszyscy byli na plaży. Teraz jest tak zwany długi weekend dla Włochów. Wszyscy są na wakacjach. I nagle dzisiaj, w poniedziałek, spadł ogromny deszcz. I tutaj w Genui wszyscy są przyzwyczajeni do deszcz, taki ogromny deszcz jak dzisiaj, bo była ogromna burza z piorunami. Przyzwyczajeni są tutaj Genuńczycy do tego, że deszcze przynoszą tutaj różne nieszczęścia, typu, że się odsuwa ziemia, że coś zalewa, ale nagle zapadł się most, żelazny most i to nie miało nic wspólnego z tym deszczem ogromnym, który dzisiaj padał cały dzień. I taka właśnie sytuacja. Syreny cały czas wyją, karetki jeżdżą i jest ogromne zamieszanie, nikt nie wie. Nie wiadomo, ile osób zginęło. Jedni mówią, że 20, inni mówią, że 100. Jest ogromne zamieszanie, ogromny smutek. No, ogromna tragedia. Proszę powiedzieć, co to jest za fragment drogi? Mówimy o fragmencie wiaduktu na autostradzie A10. Rozumiem, że to jest taka droga bardzo często odwiedzana, uczęszczana przez Włochów. Bardzo często uczęszczana. Teraz jest właśnie ten długi weekend w Saragosto. I to jest autostrada, która jedzie do Francji. Też tą drogą jeżdżą ludzie na promy, żeby przepłynąć na Sycylię, na Sardynię, we wszelkich kierunkach. Ogromnie, ogromnie uczęszczany most. I tak jak przed chwilą słyszałam fragmenty z państwa transmisji, że właśnie to jest ogromne szczęście, że most się nie zawalił na mieszkańców, na budynki mieszkalne, na trasę kolejową, bo to było 200 metrów dalej. Tragedia pewnie byłaby jeszcze większa. Szczęście to szczęście, natomiast tragedia jest ogromna. Pani Anna Gromnicka, Polka przebywająca w tej chwili w Genui, bardzo dziękujemy za tę relację. Przypomnijmy, na północy Włoch zawalił się w południe fragment wiaduktu na autostradzie A10. Pod gruzami uwięzieni są ludzie. Mówi się w tej chwili o 22 ofiarach, choć źródła są różne. Wiemy o tym, że ten bilans może się jeszcze niestety zmieniać. Więcej o tym będziemy mówili w kolejnych serwisach, także w audycji Zapraszamy do Trójki przed 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Proszę nas uważnie nasłuchiwać. Więcej o tym także wkrótce, o po 16.30. Tu program trzeci Polskiego Radia, to Brodka. Wszystko, czego dziś chcę. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16, prawie 24. Zapraszamy do Trójki. Największa ma być w Warszawie, ale niemal we wszystkich większych miastach też się odbędą parady wojskowe i pokazy sprzętu z okazji jutrzejszego Dnia Wojska Polskiego. Jak będzie wyglądało to świętowanie? O tym teraz Anna Rokicińska, która jest z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. W tym roku wojsko zaprezentuje się wyjątkowo nie na Trakcie Królewskim, a na Wisłostradzie. Wszystko po to, by pomieścić ponad 1500 żołnierzy i 200 pojazdów. Nad nimi przelatywać będzie 100 samolotów i śmigłowców. A jak mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, to nie wszystko. Zaprezentowane zostaną oddziały nawiązujące do historii naszego kraju. Będziemy mogli zobaczyć zarówno wojów Mieszka I, jak i rycerzy spod Grunwaldu, husarzy spod Wiednia, ale także ułanów z czasów księstwa warszawskiego, również legionistów sprzed 100 lat. Logistyka parady nie jest łatwa. Szczególnie trudno jest zachować właściwe odstępy, zwłaszcza gdy niektóre pojazdy ważą około 60 ton, przyznaje zastępca rzecznika dowódcy generalnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Marek Pawlak. Problemem jest zgranie pododdziałów, które maszerują tutaj zarówno pieszych, jak i rzutu kołowego, ale także i defilady lotniczej. Trzeba to ćwiczyć po prostu, żeby to tego 15 sierpnia wyglądało tak, jak powinno wyglądać. Żeby to wyglądało epicko. Epicko, czyli fantastycznie, zacnie. Będzie dla kogo się starać, bo już sama próba defilady wzbudziła spore zainteresowanie. Niesamowite wrażenia. Ten ryk silników, chrzest gąsienic jest wspaniałego. Można wszystko zobaczyć bliżej, dotknąć. Kolumny pancerne, zmechanizowane, trzęsąca się ziemia, lawina głosów, dźwięków, które na co dzień, na szczęście, nie mamy okazji spotykać. Bardzo mi się podoba. Po zakończeniu parady z bliska sprzęt wojskowy będzie można zobaczyć na błoniach Stadionu Narodowego. Podobne uroczystości i pokazy odbywać się będą we wszystkich większych miastach. W nadmorskich miejscowościach oprócz wojsk lądowych podziwiamy będzie można marynarkę wojenną, no i oczywiście okręty. Komandor podporucznik Radosław Pioch, rzecznik prasowy trzeciej flotyli okrętów. Wszystkich, którzy przebywają w tej chwili w Trójmieście, zapraszamy na nasze okręty, na pokłady okrętu podwodnego, który będzie udostępniony w Helu. Także nasza jednostka ratownicza RP Zbyszko zacumowana została w porcie Ustka, która także będzie udostępniona do zwiedzania. No i w samej w Gdyni zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie okrętu ORP Błyskawica, a także ORP Grom od 9 do 12 i od 13 do 18. W Warszawie obserwatorzy defilady będą też mogli złożyć życzenia Polsce, wpisując się do specjalnej księgi pamiątkowej. Księga od godziny 13 do 15 będzie wystawiona w parku Fontan, a wcześniej i później przy grobie nieznanego żołnierza. Ubiegły rok pokazał, że tego typu parady cieszą się sporym zainteresowaniem. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała tych wszystkich obchodach. O tych planach opowiadała Państwu Anna Rokicińska. Bardzo dziękuję. Proszę. Niedawno zwiedzałem Błyskawice w Gdyni. To rzeczywiście imponujący okręt, szczególnie ten piętrowy, ta maszynownia piętrowa, piętrowy silnik, to budzi niesamowite wrażenie. Robi, widziałaś? Ja widziałam zdjęcie na Facebooku. Coś, co przypominało jakieś takie metalowe urządzenie i było pytanie, co to jest. No okazało właśnie się, że to śruba okrętowa. Śruba okrętowa, jakaś wyjęta, pokazana z boku. Jeśli Państwo nie widzieli, to jest świetna okazja, żeby rzeczywiście zobaczyć taki sprzęt wojskowy z bliska, bo dotykać nawet zachęcamy. Załatwianie różnych, głównie urzędowych spraw w sierpniu. To chyba nie jest najłatwiejsza sprawa. Ja uważam, że u nas w kraju, w Polsce i tak sprawa nie wygląda bardzo źle. W Hiszpanii na przykład, w kraju, z którym jestem związany od kilku lat i bywam tam dość często, sierpień jest w ogóle totalnie miesiącem wakacyjnym, najdroższym, jeżeli chodzi o kurorty wakacyjne, wypoczynkowe. A w sklepach tak naprawdę są przestoje w dostawach towaru. Niektóre restauracje w kraju, który jest krajem barów i restauracji, są po prostu zamknięte przez cały miesiąc z powodu wakacji. Także cieszmy się, ponieważ u nas i tak nie ma aż tak źle. Tam po prostu jest masakra, żeby cokolwiek załatwić w miesiącu sierpniu. Więcej o tym powiemy kilkanaście minut przed 17, a ja zapomniałam o jednej rzeczy. No, nie przypomniałam Państwu, jak można się z nami kontaktować. 227-3-7-1-3-3-5 to jeśli chodzi o SMS-y, maile zd@polskieradio.pl. Jesteśmy też na Facebooku. Wystarczy wpisać Zapraszamy do Trójki lub audycja popołudniowa. Myślę, że bez trudu Państwo znajdą. 16.31 na zegarach. To zobaczmy, posłuchajmy, co nas czeka w pogodzie tej nocy. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami rozpogodzenia, miejscami przelotne, opady deszczu. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz na wybrzeżu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów na Roztoczu, Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim do 30 mm. Temperatura minimalna od 15 do 19 w rejonach podgórskich będzie chłodniej. Tam miejscami tylko 11-13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be. Cieszę się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład szynkę wieprzową marki Rzeźnik tylko 8,95 za kilogram. Tylko 8,95, a wybrane napoje aż do 40% taniej. Lista na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. Proszę się nie martwić. To typowa dolegliwość dla kobiet w Pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Polecam globulki do pochwowy Regevagia. W przeciwieństwie do żeli nawilżających, które należy stosować przed każdym stosunkiem, Regevagia trwale poprawia nawilżenie pochwy oraz wspomaga regenerację nabłonka. Regevagia przywraca komfort współżycia. Wyrób medyczny Regevagia. Bez suchości, bez infekcji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chciałem tylko powiedzieć, że przy tych wolnych to dzisiaj spotkałem się z fajną sytuacją. Podobno jest Dzień Energetyków i oczywiście firma energetyczna ma zamknięte wszystko. Wszystkim energetykom wszystkiego dobrego. 2, 2 i 7, 3, to a propos życzeń? Wybaczcie pana, ale może w trochę nietypowej sprawie. Otóż w czasach PRL-u każdy mężczyzna miał obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej. Natomiast studenci mieli obowiązek zaliczenia studium wojskowego. Zwolnieni od służby wojskowej byli posiadacze

najlepiej. W Szranki stanęło 115 gospodarstw agroturystycznych. Proszę posłuchać. Informacje o zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostaną umieszczone w przygotowywanym przez Polską Organizację Turystyczną katalogu dobrych praktyk turystyki wiejskiej. Oceniane były przede wszystkim standardy bazy noclegowej, no i atrakcje, jakimi gospodarze nęcą turystów. Problem polega na tym, żeby być pewnym, że tam, gdzie jedziemy, trafimy na dobrą ofertę. Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Ten konkurs potwierdza to, że takie oferty są. My z kolei jako federacja prowadzimy kategoryzację wiejskiej bazy noclegowej. Czy tak jak z hotelami kategorie? No, dajemy słoneczka od 1 do 3. Podzieliliśmy w tej chwili gospodarstwa na segmenty wypoczynek na wsi, wypoczynek u rolnika. Czyli 3 słoneczka to super? To jest najwięcej, tak, tak. Często szukają gospodarstwa, gdzie dzieci mogą zobaczyć prawdziwą krowę, także krowę się doi, a nie kupuje mleko w kartonie. Ale to jarka nie jest elektryczna. Można doić ręcznie. Gospodarstwo ekoturystyczne pod Srebrną Górą, państwo Agata i Zbigniew Wolakowie. Nasz region obfituje w atrakcje turystyczne, góry i przepiękne budowle, stare zamki, ale dzieci chcą zostać w gospodarstwie, nie mają ochoty nigdzie jeździć z rodzicami, jeżdżą w pole z mężem, kopią ziemniaki. A już są ziemniaki, już można kopać? Oczywiście, że są. Zabiera pan maluchy z motyką na kartofle? Jeżeli rodzice wyrażają zgodę, chcą nawet tego, zaczepią do ciągnika przyczepkę, oczywiście daje wiązki słomy, że mają na czym usiąść, żeby to było bezpiecznie. Co jest dla was najistotniejsze? Kto ma 3 słoneczka? Najważniejsze jest bezpieczeństwo turysty. Gospodarstwo rolne, gdzie są zwierzęta, gdzie są konie, to wszystko musi być bezpieczne. Muszą być poręcze przy schodach, muszą być balkony zabezpieczone. A później, jeśli chodzi o standardy, jeżeli 3 słoneczka, to w każdym pokoju łazienka, metraż tych pokoi. Muszą być też usługi dodatkowe. To mogą być hamaki, to mogą być sale przerobione, dawne obory czy stodoły na atrakcjach. Inwencja naszych gospodarzy jest ogromna. Teren stosunkowo jeszcze nie zbadany. To jest odwaga tam coś wybudować. Czy może turyści już wiedzą o tym, że tam jest pięknie? Powiem tak, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Grzegorz Gołoś, agroturystyka Polesie. Na pewno trzeba troszeczkę się promować, chociaż do nas gości przyciąga tak naprawdę Poleski Park Narodowy. No taki specyficzny typ turysty przyjeżdża, czyli ludzie, którzy są zakochani w naturze, lubią aktywnie spędzać czas. Mówi pan o rowerach, co tam można aktywnie robić? Aktywnie można chodzić pieszo na różnego typu rajdy. Przygotowaliśmy taką grę terenową po naszej okolicy. Wycieczki ornitologiczne, ścieżki po kładkach przez bagna, więc to wszystko to jest, jest bezpieczne. To jest bardzo bezpieczne, po to jest to stworzone, żeby było bezpieczne. Czym jesteście lepsi od innych, oprócz tego, że dostaliście nagrodę dzisiaj? Ja zawsze mówię, że my jesteśmy taką zwykłą rodziną, zwykłym domem, ciepłym takim domem. Często właśnie goście mówią, że tak naprawdę tym magnesem, który przyciąga do nas, do agroturystyki, to jesteśmy my. A i to jest coraz bardziej popularny sposób na spędzanie wolnego czasu. Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała taki konkurs, a to oznacza, że być może takie obiekty będą promowane także za granicą. A z laureatami konkursu na wsi najlepiej rozmawiała Ewa Dudzińska. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu i tam, różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić, kto wie jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś, lubię nocą włóczyć się. Szepczą tak, jak ćma padam, światła lam. Już to wiem, barwy lubię, głośny śmiech. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie. niestety nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sen na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Odnośnie tych urlopów i sezonu, ja chciałem zauważyć, że dzisiaj dodzwoniłem się i do banku, i do spółdzielni, a jedyne miejsce, do którego niestety się nie mogłem dodzwonić przez długi czas, to była Trójeczka. Więc no, nie wiem jak tam u was z urlopami, ale to się jednak cieniem położyło na moim czasie oczekiwania. Dlatego ciężko było was pozdrowić dzisiaj, droga Trójka, bardzo, bardzo ciężko. Ale cieszę się, że mi się w końcu udało. Bardzo dziękuję, ja też się cieszę. Cieszę się, że w końcu ostatecznie klient zadowolony. Prawie 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, proszę Państwa, a propos wakacje i urlopy w pełni. Sierpień to miesiąc, w którym Polacy chyba najczęściej biorą urlopy. Dla tych zaś, którzy urlopów nie mają, no jest to okres wyjątkowo trudny, bo nie dość, że sami pracujemy, to jeszcze niemal nic nie da się załatwić. Z natury staram się w ogóle omijać urzędy, aczkolwiek rzeczywiście są problemy z załatwieniem. Mniejsza obsada w urzędach? Mniejsza obsada. Jakby sierpień przez to, że jest miesiącem wakacyjnym, sam gdzieś tam generuje mniejsze obsady we wszelkiego rodzaju urzędach. Bo jest gorzej cokolwiek załatwić. Spróbuję dodzwonić się w sprawie zarejestrowania samochodu. To może chociaż uda się dodzwonić do mojej spółdzielni mieszkaniowej. Nikt nie odbiera. W lipcu jeszcze było jako tak. Łukasz Karusta, reporter Trójki. Jeszcze uczelnie niektóre działały, jeszcze byli politycy, bo przecież jeszcze Sejm obradował, więc można było kogoś zaprosić, można się było dodzwonić. No ja kilka dni temu miałem taką sytuację, że dzwoniłem do eksperta, chciałem go zaprosić jako gościa, no i on odebrał i mówi: panie, ja właśnie leżę na pomoście, na Mazurach, wędka stoi, ryby łowię, zaraz sobie wskakuję do wody, no gdzie tam ja do radia. Ale jeśli chodzi o naszą pracę, pracę reporterską, to jest to bardzo trudny miesiąc. Tak. Proszę czekać na połączenie z sekretariatem. Dzień dobry, Izabela Woźniak, Radiowa Trójka. Czy mogę umówić się z panem konserwatorem na nagranie? Pan konserwator do końca tygodnia jest na urlopie. Dzień dobry, czy jest szansa na nagranie eksperta z ministerstwa dziś? No jest teraz sezon urlopowy i przyznam szczerze, że jest trochę ciężej z tymi nagraniami. Generalnie miesiące wakacyjne, lipiec i sierpień, są dla i biznesu, i dla administracji o tyle specyficzne, że mamy do czynienia z wakacjami szkolnymi. Piotr Wołejko, ekspert pracodawców RP. Powoduje to konieczność brania przez rodziców urlopów wypoczynkowych, żeby spędzić trochę czasu ze swoimi dziećmi. Czemu sierpień jest takim miesiącem takiego przestoju? Po co on jest bardziej bardziej gorący? To może być przyczyna. Taki sezon turystyczny, największy high season, to jest właśnie przełom lipca i sierpnia i też początek sierpnia, powiedzmy tak do 15. Wtedy jest rzeczywiście najcieplej i jest takie domniemanie, że pogoda pozwoli skorzystać z tych uroków wakacji. Dlaczego Polacy przerzucili się na ten sierpień? To rzeczywiście ze względu na pogodę? Statystycznie lipiec zawsze bywa deszczowy, a sierpień gwarantuje dużo słonecznych dni, znacznie wyższą temperaturę. Marzena Kawa, prezenterka pogody w Telewizji Polskiej. I od dłuższego czasu, patrząc na normy nawet wieloletnie, temperatura w sierpniu jest nawet o kilka czy kilkanaście stopni wyższa niż na przykład w lipcu. Lipiec to zawsze deszcz i te intensywne opady deszczu, a sierpień zawsze bardzo ładna, słoneczna pogoda. I w tym roku ta pogoda dopisała wyjątkowo. Bo mam wrażenie, że w Polsce robi się teraz podobnie jak we Włoszech. Sierpień jest najgorszy. Christina Catese, Włoszka mieszkająca w Polsce. Albo czekamy, bo City Hall, tak, Urzęd Miasta, co mamy? 10 okienka normalne, pracują 4. I oczywiście dzisiaj jest przed święta, tak? Jutro jest Ferragosto we Włoszech, tak. No, załatwimy po Ferragosto, poczekaj, bo oczywiście ludzie idą na wakacje. I co? Do widzenia. Załatwisz później. O. To może poczekać, przecież się nie pali. 2273, jakie są Państwa doświadczenia w tej sprawie? zd@polskieradio.pl 71335. Pytam także Państwa na Facebooku. Proszę poszukać nasza strona. Zapraszamy do trójki audycja popołudniowa. Można też wpisać i bez trudu Państwo znajdą. Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o załatwienie spraw różnych, przeróżnych w sierpniu. Informacje na ten temat, opinie czasami zdenerwowanych klientów zebrała Izabela Woźniak. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down. Right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney and eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday. The city's glamour can never spoil the dreams of a boy and girl. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. No, jakby nie patrzeć, dzisiaj 14 dzień sierpnia. Ja odnośnie Dnia Energetyka tylko chciałem przytoczyć słowa mojego profesora ze szkoły, który mówił: grunt to prąd, a prąd to elektryka. A elektryka prąd nie tyka. Bezpiecznej pracy wszystkim życzę. Bardzo dziękujemy za te życzenia. Są i kolejne? Dzwonię w sprawie Dnia Energetyka